Vi er I en bygate på Oslos østkant. En av politidistriktets toppledere forteller om det som skjedde her nyttårsaften 2006. Nok en kvinne ble utsatt for et grovt seksuelt overfall. Det vi vet at det en ung kvinne på 20 år som kommer gående oppover her. Hun godt kledd og ifølge overvåkningskamera og senere undersøkelser helt edru. Hun på vei I retning Bopel. Og når hun kommer omtrent hit, dette klokken da 3:55 om natten, så det en mann som vi ser på overvåkningskamera som tar henne igjen. Og han tar tak I henne og forsøker å ta kontakt, og hun avviser ham. Her slenger han henne ned I bakken og tar kveltak på henne og sier at han vil ha sex med henne, ellers så kommer hun til å dø. Politiet I Oslo har gått gjennom samtlige tilfeller av anmeldte overfallsvoldtekter de siste 3 årene. De har nå dannet seg et klart bilde av hvem som gjennomfører denne type voldtekter. Gjerningspersonene relativt unge menn som kommer fra andre land. De ofte asylsøkere, kommer ofte fra traumatiserte land eller fra land med et helt annet kvinnesyn enn det vi har I Norge. Det både traumatiserte menn og kulturrelaterte handlinger, slik vi ser det. Ja, hva mener du da? Vi ser at flere av de har et kvinnesyn som tilsier at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinner. Har dere noen tilfeller hvor etniske nordmenn har begått slike overfallsvoldtekter? Nei, vi har ingen slike tilfeller hos oss ved vold- og sedelighetsseksjonen I Oslo. En gjennomgang av de siste 41 sakene I Oslo viser at de fleste gjerningsmennene har kurdisk eller afrikansk bakgrunn. Det som kjennetegner overfallsvoldtektene bruken av grov vold. Vi har eksempel på så grov vold at kvinnene senere når de beskriver voldtekten sier at det de der og da mest av alt fryktet for var sitt liv. Hvordan vil du beskrive den volden? Det kan være alt fra trusler og bruk av kniv til kvelning til utstrakt bruk av slagspark.